Det er hovedsageligt en skyet eftermiddag med regn af og til. Temperaturer her i dagtimerne mellem 4 og 8 grader. Svag til jævn vind, mest fra sydøst. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Og klokken er nu blevet 3:05. I dag i danske børnehaver landet over, der løber de små børn rundt. Pigerne er klædt ud som prinsesser. Drengene er klædt ud sikkert som Spider-Man eller Batman eller Superman. Det er nemlig fastelavn i rigtig mange børnehaver. De slår katten af tynden, men inde i tynden er der ikke noget slik. De får heller ikke en lille pose slik, når der er kåret en kattekonge eller en kattedronning. Sådan er det bare, ved du hvad? Det er ikke som dengang jeg var barn. Og det er sandsynligvis heller ikke som dengang du var barn, medmindre du altså du er barn, når du lytter til det her lige nu. Og vi er nødt til at tage det her spørgsmål op i den næste time. Har den her sukkerforskrækkelse taget overhånd? Spørgsmålet er, er det i orden, at børn ikke må få slik til fastelavn i børnehaven? Du kan skrive ind på 42 600 247. Jeg har selv en lille dreng. Han er 5 år gammel, og op i hans børnehave, der slår de katten af tynden. Men han må ikke få slik. I stedet for, så får han en finstang, en lakridsrod, et par popcorn, nogle rosiner, og han kan også godt få fastelavnsboller, men der må ikke være syltetøj på dem. Og køkkendamen i min søns børnehave, hun har faktisk kuppet dagsordenen lidt her, fordi hun har sørget for, at der kommer en lille smule glasur oven på fastelavnsbollerne. Det var ikke noget, hun egentlig måtte, så derfor så var hun nødt til at gå ind og spørge den daglige leder, er det i orden, at jeg putter lidt glasur på fastelavnsbollerne? Og så fik hun så allernådigst lov til at putte en lille spule op på toppen. Det her det er noget, jeg ved, fordi jeg snakkede med dem om det i morges. I en børnehave, lige ved siden af min søns børnehave, der er de meget mere nazi med det her. Der er nul tolerance, ingen sukker overhovedet. Det er så vildt, at når de skal have risalamang til jul, så må de ikke putte sukker ned i risalamangen. Det er så vildt, at de aldrig nogensinde kunne drømme om at putte glasur på fastelavnsbollerne. Er det i orden? Skriv en sms 42 600 247, eller er vi simpelthen gået for vidt? Senere i dag, der ringer jeg til en af de her børnehaver, der har en nul-tolerance-politik over for sukker. Man kan jo godt sige, at jeg ved godt, sukker er skadeligt. På den anden side, alt med måde, ikke? Og til jer forældre, der er så sukkerforskrækket, så vil jeg godt spørge, hvorfor ikke tage kampen derhjemme, når I har børnene? Og så lad børnene nyde lidt sukker og lidt slik i børnehaven til højtider, til fastelavn for eksempel, eller til fødselsdag. Det er da lige meget. Det kan godt være, at det ikke er sundt, men det er et enkelt stykke vingummi. Det skader simpelthen ikke. Og så smager det også godt. Og jeg ved godt, I tænker, det er lige meget, men det betyder også noget, at det smager godt. Og børnene får noget, der smager godt. Nå. Skriv, hvad du mener, 42 600 24 7. Jeg vil også godt lige fortælle lige til sidst her om lederen i min søns børnehave, der siger, at mange af de her forældre, når de kommer ind på børnehaven for at se den an, de har et barn, der skal starte i børnehave lige om lidt, så får man en rundtur, og man kan så stille nogle spørgsmål. Rigtig, rigtig mange, det første de spørger om, det er, har I en sukkerpolitik? Hvor meget sukker giver I børnene? Og de kan simpelthen finde på at vælge børnehaven fra, hvis man serverer for meget sukker. Burde de små have en lille pose slik, når de i dag klædt ud som prinsesser og supermænd render rundt og med bat og slår til tønden? 42 600 247. Mit navn det er Asger Juhl. Velkommen til. Velkommen til 24/7 eftermiddag. Og jeg kan nu sige velkommen til Joran Nørgaard. Velkommen til. Tak skal du have. Du er pædagogisk leder i Vorst Børnehave. Ja, det er jeg. Hvor ligger Vorst henne? Jamen, det ligger omkring 17 km fra Aalborg. Giver I børn slik til fastelavn? Ja, det gør vi. Hvor meget må de få? Jamen, i dag der har de fået et lille stykke chokolade hver. Og så har de fået en fastelavnsbolle med glasur på. Med glasur på? Ja. Er der creme indeni? Der er æblemos indeni. Og der er vel også lidt sukker i æblemosen, så? Det er det, ja. Hvor meget chokolade får de? Det lille stykke, siger du, hvad det er? Det lille stykke, jamen hvad er det? Jamen det er sådan et stykke muko-chokolade, hvis du kender det. Ja. Ja. Og hvorfor har du valgt at gøre det på den måde? Jamen jeg har valgt at gøre det i samarbejde med forældrene. Vi har lavet en kostpolitik her i min institution, og vi har haft en fælles temadag omkring det sammen med forældrebestyrelsen. Og vi er blevet enige om det her, fordi det er et fælles ansvar. Det er deres børn. Og de ønsker, at børnene skal have til altså det traditionelle. Lidt sødt til jul og påske og fastelavn og fødselsdag. Ja, er det de tidspunkter, man må få slik på? Ja. Du nævner der. Ikke i hverdagen? Det ikke i hverdagen. Og hvad med, altså hvis et barn har fødselsdag, så må de godt tage en kage med? Ja, det må de. Jeg vil sige, at før vi fik lavet vores kostpolitik, jamen der spiste man til der ikke var mere. Sådan er det ikke. Nu får man et stykke hver. Fejrer I fastelavn i dag? Lige nu? Ja, det har vi gjort. Det har I gjort? Og I har kåret en kattekonge og en kattedronning? Okay. Og de får ikke noget derefter. Må jeg lige prøve at høre, hvordan kan du fortælle mig lidt om den debat, I havde op til den politik, I har lavet her? Ja, men altså det, vi havde op til, det er jo, at noget af det, i hvert fald min forældregruppe, de tænker over, det er, at deres børn ikke skal være for tyk. Og vi arbejder ud for den metode, der hedder fri for mobberi. Så det, og de har undersøgt, at børn, som er overvægtige, jamen de er større mobbeoffere. Så derfor var de, det var dem selv, der bragte op i sin tid, at det var de med på. Og du er ikke bekymret for, at børnene bliver for tykke, når de får chokolade og syltetøj og alt sådan noget? De er ikke for tykke. Der er ingen, der er overvægtige. Fordi samtidig med, så har vi jo også... motion og bevægelse ind i vores hverdag. Hvad så, hvis der er et barn, som er overvægtig i din børnehave? For det barn så lov til at få chokolade ligesom de andre? Jamen, det gør det ikke her i børnehaven, men, og vi taler med forældrene om det. Vil det sige, at hvis du har et barn, der er overvægtig, så vil det ikke få det samme som de andre børn? Jo, de vil få det samme. Men vi vil gøre forældrene opmærksom på, hvis der er for meget af det, der feder i madpakken. Og det kan jo være, at vi lige skulle sige her, Joran, ikke, at det, du repræsenterer her, det er jo sådan den børnehave, der er ret large med det her. Altså, jeg synes jo, nu hørte jeg lige forordene til det her, og der, jeg kom sådan til at tænke, at det er lige før, at de tænker, at det er omsorgssvigt, at børn de ikke får sukker. Jeg tænker, at det skal være moderat, for de får jo også derhjemme. Så det er jo med at finde en grænse for, hvad der er nok. Jeg synes bare, det bliver lidt hysterisk i de børnehaver, hvor man ikke engang må putte sukker i risalamanden. Det synes jeg også. Ja. Det synes jeg også. Og det er jo noget, der er kommet. Hvordan var det, hvor gammel, må jeg spørge, hvor gammel du er, Joran? Ja, jeg er 53. Hvordan var det dengang, du var barn? Jamen, sådan noget her? Jamen, der var jo ikke noget, der hed børnehaver, men jeg vil have lov bare at gå 10 år tilbage her. Der var tønderne fyldt op med slik. Og jamen, der fik børn mælkesnit og chokolade og kage og småkager med, som sådan lidt dessert til efter madpakkerne. Ja, sådan var det også, og da jeg var. Det blev afløst lidt hvidt brød med pålægschokolade. Sådan var det også, da jeg var lille. Ja. Men et argument, der jo er kommet frem, ikke, det er jo, at børn har jo ikke brug for sukker. Altså, i virkeligheden har de jo ikke brug for det chokolade, du serverer i dag. Nej. Og man kan også godt blive afhængig. Altså, der er jo ingen gode ting med sukker, andet end det smager godt. Præcis. Så hvorfor har du så trods alt valgt at putte sukker i maden og give slik til børnene? Fordi at jeg går ind for demokrati, og hvis der skal være fælles ejerskab i min institution, så er det en nødvendighed at samarbejde med forældrene. Og hvis mine forældre ønsker det på den måde, jamen, så må vi finde et kompromis. Og jeg har gået med til et kompromis, som det vi har i dag. Og samtidig med, så har jeg en forældregruppe, som tænker meget over, hvad de giver deres børn med i børnehaven af mad. Er du gået på kompromis her? Nej. Så det er, som du gerne vil have det? Sådan tænker jeg, ja. Okay. Tusind tak, fordi du var med. Ja, velbekomme. Jeg vil nu sige velkommen til Lene Warming Aarup. Velkommen til. Tak skal du have. Du er pædagog i Poppellunden i Svendborg. Ja. Og lad mig lige høre, serverer I slik og sukker til børnene, når der er fastelavn? Nej, det gør vi ikke. Det gør vi ikke. Det er kommunen, der har lagt en overordnet strategi i forhold til børn og unge, at der er nul sukkerpolitik. Og hvad vil det sige konkret? Altså ikke noget slik, men må man godt putte glasur på fastelavnsbollerne for eksempel? Ja, det gør vi ikke. Vi har bagt nogle boller. Og dem luner vi, og dem får vi med noget smør på, og dem bider vi også til bolle af. Mm-hmm. Og i fastelavnsstund, der kommer der nogle rosinpakker, og der bliver lavet nogle popcorn. Og det er sådan set det. Og sådan har det været i Svendborg Kommune i 2 år nu, at man prøver på at undgå det sukker. Fordi at mange børn får meget sukker, men hvad der er i børnenes madpakker, det er forældrenes eget ansvar. Det er ikke vores ansvar. Skal man godt få sukker med? Altså, må man godt få slik med i madpakken? Ikke slik. Ikke slik. Så vil vi sige det. Altså ikke vingummibamser og bolcher og sådan nogle ting, men chokolade er jo også en form for slik, men der er mange forskellige former for pålæg. Men hvis nu et barn kun havde chokolademad med, og ikke, så ville jeg selvfølgelig snakke med forældrene om, hvad der ville være godt, og hvad der var godt brændstof for en god dag i børnehaven, og lege og løb og sådan nogle ting. At det ikke kun var chokolademad og på hvidt brød eller sådan nogle ting. Men de er ret fornuftige, og der er fundet en rigtig god løsning. Jeg tror meget, at det er os voksne. Altså, jeg elsker da chokolade. Det er da ikke nogen hemmelighed. Gør du det? Men, ja, det gør jeg. Og marcipan. Helt vildt. Men jeg synes, at vores forældre, vi havde fødselsdag, og der var nogle forældre, der havde lavet en pose, fordi børn kan godt lide at dele noget ud. Og der havde de lavet en pose med lidt popcorn og gulerodstave og gurkstave, de har pakket ind for sig, og så lagt ned i den her pose og bundet med flot farvet bånd. Og det var, der var ikke nogen, der sagde noget eller gjorde noget eller sagde øve. Altså det, så børnene savner det egentlig ikke, det her? Altså det er også voksne, som har det sværest med det, faktisk. Og forældrene er også tilfredse her? Ej, altså nogle gange tænker de, det er da ærgerligt, at de ikke kan servere en kage til fødselsdag og sådan nogle ting. Men jeg synes, at de gør meget ud af, og hvad man nu har med til fødselsdag, og nogen de laver pitabrød og med forskellige ting, at børnene selv kan putte i, og nogen har lavet fiskefiléer, og altså det er meget forskelligt. Jeg synes samme, at og jeg tror på, om nogle år, jamen, så er det ligesom kørt ind. Det er jo klart, det er svært i starten og sådan nogle ting. Og til jul, der får de heller ikke de godtepose. Det fik de jo førhen. De får heller ikke noget slik til jul, nej? Nej, vi har besøgt julemanden, og han kommer faktisk med en fælles gave. Vi fik nogle lydbøger, og vi fik faktisk det første år, fik vi faktisk iPad. Lene, sms'en er jo åben her, og lytterne kan skrive ind på 42 600 247. Hvis man har en kommentar til det her med, at i rigtig mange børnehaver, der må børnene ikke få noget sukker overhovedet, og i endnu flere, ja, der må de heller ikke få slik til for eksempel fastelavn, som det er i dag. 42 600 247. Lene, jeg synes, det her det er lidt hysterisk. Ja, men det kan godt være, at du synes det, med, og det synes jeg også i starten. Ej, hvad er det her for noget? Hvorfor? Hvordan? Men jeg synes, at det bliver taklet rigtig godt. Det synes jeg. Og det er jo ikke, fordi børn ikke får sukker, og de ikke får slik. Fordi at hvis jeg hører nu, i dag er det fredag, så er der fredagsshow, eller Disney-show. Og så ved jeg da, og det siger de også, at der skal de hjem og have fredagsslik. Så børn får slik. De får det bare ikke i daginstitutionerne. Hvis de fik et enkelt stykke chokolade. Nu hørte vi lige fra en institutionsleder i Nordjylland, tror jeg det var, hvor de får et enkelt lille stykke chokolade, når det er fastelavn. Ja. Det skader jo ikke nogen, jo. Altså, det vil jo det vil overhovedet ikke skade noget som helst, Lene, hvis du gav dem et lille stykke chokolade. Nej, men nu er det jo ikke mig, der har lagt de retningslinjer. Men du er enig i dem, jo. Det er det. Jeg er jo ansat af Svendborg Kommune, som har lavet den her sukkerpolitik, så det skal jeg jo rette mig efter. Men jeg tror på, at det er os som voksne. Fordi børn får sukker, de får slik. Det gør de. Men de får det bare ikke i løbet af dagen. Og så har forældrene jo rådrum. Så de har styr på, hvordan og hvorledes, at hvor meget sukker deres barn får. De har jo styr på. De kan jo ikke vide, hvis de er til et barns fødselsdag, om de har fået en kæmpe slikpose og store, hvad ved jeg, alt muligt. Det kan de jo ikke vide. Men jeg tænker, at det er jo lidt forældrenes ansvar at sætte grænserne derhjemme. Altså det er som om forældre ikke kan finde ud af at sætte grænser derhjemme, og derfor beder de det offentlige om at gøre det. Altså man beder forældrene i din børnehave, beder dig om at opdrage deres børn, som de gerne selv ville have gjort det. Og så når børnene kommer hjem, så kan de netop fodre dem med lidt slik. Så ved de i hvert fald, hvor meget deres barn har fået. Ja. Jo. Altså, så har de... Man kunne jo også gøre det omvendt, ikke? Og så sige, hjemme hos os, der er ikke noget. Og så når de er i børnehave, ja, væk fra mor og far, hvor der ikke er så meget tryghed, gøre, ja, der kunne man få lidt slik, ikke? Nej, det er det så bare ikke i Svendborg Kommune, jo. Ja, det. Lene, er det jo. Lene, tusind tak, fordi at du var med her. Og held og lykke, held og lykke med det, ikke? Jo, tak. Og god weekend. I lige måde. Du kan skrive ind på 42 600 247. Skal børn have lov til at få slik og sukker i børnehaven? For eksempel til fastelavnsfesterne, som der jo bliver fejret rundt omkring i dag. Nu må du ikke blive bange, men der er ligesom en top 10 over, hvad for nogle jobs har en psykopat. Sådan. Selskabet. Hver lørdag her på Radio 24/7 med Ditte Okman og Karen Straarup. Førstepladsen. Topchef. Andenpladsen. Advokat. Tredjepladsen. Mediefolk. Gæt, hvad der er på 6. pladsen. Journalist? Ja. Hver lørdag sætter Ditte og Karen sig til bords med en ny mand i midten og debatterer ugen, der er gået. Vi har fået besøg af vores mand i midten. Godmorgen, topchef, mediemand og journalist. Vi har fået besøg af en kæmpe psykopat. Det tør siges. Selskabet. Er du psykopat? Nej. Ja, det føler jeg ikke, ja. Så er jeg meget mere tryg, ja, nu. Hver lørdag morgen fra 7 til 10 her på Radio 24/7. SMS'en er åben, 42 600 247. Roberto har skrevet ind. Hej, Roberto. Jamen, hej. Skal børn have slik i børnehaven? Altså, det synes jeg egentlig ikke, de skal. Nu skal jeg lige understrege, at det er min egen personlige holdning. Nu snakker jeg ikke om sådan noget lovmæssigt, jeg mener, der som skal indføres eller sådan noget. Men jeg mener egentlig ikke, at der er nogen speciel grund til, at børn de skal have sukker. At i det hele taget ikke, at nogen skal have sukker, men slik, når man er så ung. Er der en god grund til, at de ikke skal have lidt slik, når der er første lavn? Jamen altså, selvfølgelig skal forældrene da have lov til at give dem alt det slik, de kan spise derhjemme, hvis det er, at de har lyst til det. Men altså, jeg er selv opvokset med en mor, som var lidt meget sukker hysterisk i 80'erne. På et niveau, som nok er meget normalt i dag, men sådan lidt ud fra den her 70'er hippie kultur, hun kom fra. Og jeg fik sådan generelt ikke sukker. Og det gjorde faktisk, at selvom jeg godt måtte få det, når man var hjemme med mor og morfar, når der var ting og sager i børnehaven og senere i skolen, så havde jeg ikke rigtig sådan lyst til det, kan jeg huske. Og synes faktisk ikke, det smagte sådan vanvittigt godt. Det smagte faktisk lidt bittert. Roberto, der er lidt blæst i telefonen, så jeg vil sige tusind tak, fordi du skrev ind, og har en fortsat god dag. Roberto skrev ind på 42 600 247. Det kan du også gøre. Jeg har nu Birgitte Højgaard Røyker med på telefonen. Velkommen til. Tak skal du have. Nu skal jeg lige se. Du er afdelingslæge på Nordsjællands Hospital på afdelingen for overvægtige børn. Og unge, ja. Og unge. Du møder så selvfølgelig til daglig overvægtige børn, og vi hører i dag, at hver tredje barn i Europa er overvægtigt. Hvordan står det til i Danmark? Ja, den danske børnebefolkning, der er det 4-5%, som er overvægtige, og desværre med en stigende tendens, og specielt hos drengene. 4-5%? Cirka hver 20. 25. barn? Ja. Okay. Hvilken retning går det? Jamen altså, de seneste tal fra Sundhedsstyrelsen viser faktisk, at der nok er en stagnation, men på de tal, vi har tilbage fra 40'erne op igennem, der er der en klar stigning, og jeg vil sige, at vi har rigeligt med kunder her. Så den der stagnation har vi ikke rigtig mærket. Og debatten lige nu, altså i dag her i studiet i hvert fald, er, skal vi have et forbud mod slik og sukker i børnehaverne? Hvad siger du til det? Altså, skal det være ved lov? Er det det, der bliver diskuteret? Nej, det behøver vi ikke diskutere. Er det en god idé at give dem at have et forbud i selve børnehaven? Jamen, man kan vedtage det lokalt. Man kan jo også selvfølgelig lave en lov, jo, men lad os bare sige, at den enkelte børnehave... Hvad skal den enkelte børnehave gøre? Ja. Jeg synes faktisk, at det er helt vildt fornuftigt, at i vores offentlige institutioner, som børnehaver, fritidshjem, klubber, at man har en aktiv holdning til det at give børnene slik og sukker, fordi der vil være en hel masse børn, også blandt mine børn her i ambulanceret, som ikke får vist vejen derhjemme. Og derfor så synes jeg godt, at man fra offentlig side... Hallo? Hallo, hallo? Hallo, ja. At man fra... Ja, det var bare... Jeg kunne bare lige pludselig være helt stille. Jeg sidder og lytter. Ja, det er godt, at man fra offentlig side ligesom viser vejen og siger, jamen, prøv at høre, venner, det er ikke det. Det er ikke den rollemodel, vi gerne vil have, at I lever efter. Udover det, så synes jeg ikke, at man skal være fanatisk, og det prædiker vi heller ikke her i vores ambulatorie. Det skal være levbart. Vi siger, at man må få slik en gang om ugen, men for maks 10 kroner, fordi jeg går ikke ind for total forbud alle vegne. Nu nævnte du selv det her med loven. Altså, ja. Vil du ligefrem anbefale, at politikerne lavede en lov mod slik i offentlige daginstitutioner? Det synes jeg er gået så langt igen, og jeg synes, at i det her liv, som vi lever, handler det allermest om sund fornuft og det sunde børneliv. Og jeg mener, at man i institutionerne skal vise vejen. Jeg bliver også nødt til at spørge dig her til sidst. Ja. Hvad er konsekvensen for et barn, som bliver for tyk? Jamen, konsekvensen er tit social isolation og mobning, lavt selvværd, at de har en livskvalitet, som er lavere eller på linje med børn med leukemi. Og på sigt er det jo alle de følgesygdomme, som man ser, som type 2-diabetes, forhøjet blodtryk og risiko for der er en øget risiko for cancer, og hvis du er overvægt i børneårene, er der også en forhøjet risiko for, at du er det som voksen. Så det kommer til at koste samfundet i den grad, hvis det er, at man siger, at man ikke vil investere og sætte ressourcer ind på vendskibet for børnene. Det er ikke sjovt at være et barn, der er overvægtig. Tusind tak, fordi du var med, Birgitte Højgaard. Jeg har nu fået besøg i studiet af Jon Fuglsang. Velkommen til. Tak. Madsociolog på Metropol. Er det vigtigt at give børnene slik og kager til fødselsdage og til fastelavn, for eksempel i børnehaverne? Jeg ved ikke, om det er vigtigt, men det er i hvert fald vigtigt, at de får en balanceret tilgang til det. Og som det er lige nu, så ser vi jo lidt, at der er to meget forskellige tilgange til det. Den ene er sådan meget laissez-faire, hvor sukker og slik bliver sådan en del af hyggekulturen, og hvor mange af de sukkervaner, der opstår på institutionerne, er nogen, som pædagogerne, lærerne, de tager med videre fra deres måske eget privatliv. Er det sådan på nogle institutioner, at der bliver delt meget slik ud? Det synes jeg, der er. Jeg synes også, at der er sådan meget, altså nu skal vi hygge os, nu skal der være slik, vi skal se film eller et eller andet. Kan du give et eksempel på, hvad der er for meget? Men så for meget er, at hvis der hver dag er kage, eller at hvis der er, hvis man egentlig ser folie, er slikbåd og sådan nogle ting, eller der ligefrem bliver serveret sodavand, eller mulighed for at trække sodavand i automater, og at det her med at drikke en cola er en naturlig ting at drikke frem for vand. Men må man så... Så det er for meget. Ja. Men i dag er det jo fastelavn. Ja. Synes du, at man skulle have lov til at servere slik og fastelavnsboller med glasur på til børnene? Ja, altså i fastelavn, det synes jeg, det er fint nok. Det skal bare ikke være en del af hverdagen eller dagligdagen. Men kunne man det, hvorfor ikke bare forbyde det helt? Altså, det gavner jo ikke nogen. Ja, men så hvad er det så, man forbyder? For eksempel så har jeg hørt om nogen igen, de her også i Svendborg Kommune, at man har totalt sukkerforbud. Og så står der nogle mennesker ude i køkkenerne, som rent faktisk godt kan finde ud af at lave mad, som ikke må putte i deres tomatsovs, ikke må putte noget sukker i. Jeg vil faktisk lige rette dig der, fordi nu har det er en historie, der står i mange artikler i Svendborg, der er totalt forbud mod sukker. Det passer ikke helt. Jeg ringede til Svendborg tidligere, men de har strikse regler for det, og de må servere sukker to gange om året. Okay. Slik to gange om året, og de må også godt putte en lille smule sukker i maden. Ja. Men der er i øvrigt institutioner i Svendborg, der er taget hele skridtet fuldt ud. Ikke? Og det synes jeg og vi langt. Snakkede med en af dem for lidt siden, ikke? Hvor der er nul sukker. Ja. Ingen overhovedet, heller ikke i tomatsovs. Ja, og det er jo som pædagogisk projekt, at det ikke særlig holdbart, fordi så bliver det bare et forbud, og så kommer de hjem, og så er der nogle andre regler. Så igen, som Birgitte også var inde på lige før, altså det er et balanceret, og det er sund fornuft, og også en anden form for sanselig fornuft i forhold til, at selvfølgelig er sukker noget, som nogle gange kan være fint, men det er ikke nogen norm, at man skal have efter et hvert måltid. Så der er et mangel på balance i forhold til det her. Der er også en mangel på faglighed i forhold til det. Altså med, at man ligefrem skal til at lave forbud for noget, som burde være ret elementært. Så sukker med måde. Ja. Men hvad er der så... Altså, den her institution i Svendborg Kommune, jeg omtalte lige før, hvor der er nul sukker, ingen overhovedet, de har det godt. Altså, pædagogen sagde, vi har det fint. Børnene savner det ikke. Forældrene savner det ikke. Vi savner det ikke. Hvad er problemet? Ja, altså det kan man selvfølgelig igen sige, hvad man ikke ved, har man ikke ondt af, men det tror jeg, altså jo, selvfølgelig kan man have det fint uden sukker, og det er måske også bedre end en meget lempelig sukkerpolitik, men jeg synes stadigvæk, at der skal være plads til, at man som fagperson kan gå ind og gøre det til en del af nogle særlige lejligheder, såsom fastelavn. Jon Fuglsang fra Metropol, tusind tak, fordi du kiggede forbi. Tak. SMS'en er åben 42 600 247. Skriv ind, synes du, at børn skal have lov til at få slik og sukker, når det er fastelavn i børnehaven? Klokken er nu 15:30, og jeg er tilbage efter en kort nyhedsoversigt med mere. Nyhedsoverblik på Radio 24/7. Ukraines væltede præsident Viktor Yanukovych udtaler sig for første gang direkte til offentligheden siden sin flugt fra Ukraine i sidste uge. Det skete på et pressemøde, der blev holdt i den sydrussiske by Rostov kl. 14. Что я намерен продолжить борьбу за будущее Украины. Ja, sagde Yanukovych blandt andet, at han vil fortsætte med at kæmpe for Ukraines fremtid, og at han ikke er blevet stødt fra præsidentposten, men blev tvunget til at forlade landet på grund af trusler. Han betegnede også de EU-venlige demonstranter, der var med til at tvinge ham ud af landet, som pro-fascistiske unge mennesker, der repræsenterer et absolut mindretal af ukrainerne. Og mens Yanukovych holder pressemøde, så spidser situationen fortsat til på den ukrainske Krimhalvø. Ved middagstid sendte Rusland en halv snes helikopter ind over ukrainsk luftrum over regionen. Yderligere blev det ifølge nyhedsbureauet Reuters klart, at russiske soldater på Krim rent faktisk spiller en aktiv rolle i begivenhederne. Reuters skriver, at russiske soldater har blokeret vejen for en deling ukrainske grænsevagter ved havnebyen Sevastopol, hvor Rusland har en stor base for sin Sorte Havsflåde. For lempeligt, sådan betegner Venstres sundhedsordfører Sophie Løhde regeringens kønsskifteudspil, der lægger op til at lade folk skifte køn på baggrund af en ansøgning. Regeringen lægger op til, at transkønnet kan opnå juridisk kønsskifte, uden at der stilles krav om kirurgisk indgreb eller anden kønskoordinerende behandling, som det kræves i dag. Men så bliver det simpelthen for nemt at skifte køn, siger Sophie Løhde. Den er lempelig i forhold til, at der slet ikke er nogen former for uafhængig vurdering ind over, men alene indeholder en refleksionsperiode. Og så savner jeg jo svar på spørgsmål som for eksempel, hvor mange gange må man kunne skifte køn frem og tilbage inden for en erklæringsmodel. Socialminister Manu Sareen har godkendt en nødplan for adoptionsbyrået AC Børnehjælp. Dermed er det slået fast, at familierne på venteliste kan fortsætte deres adoptionsproces, oplyser Socialministeriet i en pressemeddelelse. AC Børnehjælp har ifølge ministeriet fremlagt en plan for at få bugt med organisationens økonomiske problemer. Den danske økonomi oplevede en beskeden vækst i 2013, hvor bruttonationalproduktet voksede med 0,4%. På trods af, at væksten er den laveste siden finanskrisens begyndelse, glæder økonomi- og indrigsminister Margrethe Vestager sig over tallene, siger hun i en skriftlig kommentar. Men en så lille stigning er ikke noget, man for alvor kan juble over, mener Jan Størup, der er senioranalytiker i Nordea. Det er en lille positiv vækst, men det er langt fra nok til sådan for alvor og vending i økonomien. Der skal vi altså op omkring 1%, hvor vi ligesom begynder at få så stærk vækst, at for eksempel at beskæftigelsen for alvor begynder at stige igen. Det er hovedsageligt en skyet eftermiddag med regn af og til. Temperaturer her i dagtimerne mellem 4 og 8 grader. Svag til jævn vind mest fra sydøst. Du lytter til 24/7 eftermiddag. Klokken er 15:55. Da jeg var lille i 80'erne, og det var fastelavn, så fik jeg og alle de andre børn en masse slik. Vi fik en pose slik op i forsamlingshuset, når vi slog katten af tønden derop. Vi fik en pose slik ned i børnehaven, når vi slog katten af tønden der. Og vi fik også en masse slik, når vi kørte rundt til de forskellige gårde. Ja, jeg voksede op på landet. På ladet af en vogn bag en traktor for at synge og så rasle med raslebøsserne. Der var helt vildt meget slik, når der var fastelavn. Sådan er det ikke i dag. I mange børnehaver, der er der nul sukker, og det betyder virkelig nul sukker. I dag og på mandag, der slår de katten af tønden i børnehaverne. De får ikke noget slik. I stedet for får de for eksempel lakridsrod, finstænger, popcorn og frugt. Du kan sende mig en sms og fortælle mig, hvad du synes om det. 42 600 247. Nogle steder får man heller ikke sukker i bolledejen eller glasur på sine fastelavnsboller. 42 600 247. En skriver, ja helt klart skal vi have sukker i børnehaverne. Emil på 15 år skriver, jeg er 15 år gammel og lytter jævnligt til radio hos mine forældre. Jeg bliver træt af at høre på voksen efter voksen tale om, hvad der er sundt for børn. Det er sundt for børn at være børn. Jeg er glad for, at jeg voksede op, inden vores samfund blev fokuseret på, at børn skal være små voksne. Fredag og lørdag må være sjove dage for børn. Det kan ikke passe, at børnehaver ikke må servere et lille stykke kage eller chokolade ved lejlighed. Skriv en sms 42 600 247. Inger, du har skrevet en sms til mig. Tusind tak for den. Jamen, jeg har lige hørt, hvad ham Emil har sagt, eller hvad han har skrevet til dig, og det synes jeg, det er lidt interessant, fordi nej, det kan ikke passe, at man ved festlige lejligheder, og man ved fødselsdag ikke må fejre. Fordi så sukkerforskrækket skal man heller ikke være. Hvad er konsekvensen, hvis man ikke giver noget sukker, synes du? Altså. Nej, det ved jeg da ikke, men de bliver... Altså, nu har jeg kun... Jeg har været lærer. Og jeg ved ikke, om du kender de der 1-kroners poser. Kender du dem? Jo, det gør jeg. Ja. Det er helt små poser Haribo, tror jeg, det er, ikke? Men der kan være 7-8 stykker slik i. Ja, det var det, de fik. Og ved du hvad, de blev faktisk rigtig, rigtig glade. Og altså... Det er jo også noget værd. Ja. Ja, de blev ikke tykke af sådan en lille pose, vel, i ny og næ? Nej, det gjorde de ikke. Altså, jeg har været med til at skulle sende nogle børn på hvad hedder det, julemærke hjem. Fordi de var overvægtige, men det var da sørme ikke på grund af slik. Hvorfor så? Men der skal du altså kigge på middagsbordet. Det er fedt og salt og sovs derhjemme hos mor og far. Ja, eller også er det fastfood. Mm. Så skal du kigge i madpakkerne. Altså ja. Pizza, altså sådan noget hurtigt noget der. Det er det. Altså, man vil godt... Jeg synes også, ved du, jeg er fuldstændig enig med dig. Jeg synes du ikke også, at det er en lille smule hysterisk at have fuldstændig nul sukkerpolitik, ikke? Jo, det synes jeg, fordi ja. Så skal man jo også gå i madpakkerne hver evig eneste dag. Mm. Og det synes jeg... Altså, at de ikke kan få den der lille pose Haribo. Og de bliver faktisk glade for det, skulle jeg helt sige. Inger, tusind tak, fordi at du skrev en sms. Linette har også skrevet ind. Hej, Linette. Hej. Hvor ringer du fra? Jeg ringer fra Esbjerg-området. Og hvad siger du? Spørgsmålet er, skal de have lov til at få slik her til fastelavn i børnehaverne? Jamen, det synes jeg da, de skal. Jeg synes bare, at det skal opvejes med, at der også er frugt og sådan nogle ting. Altså, jeg synes ikke, man skal fratage det. Men man behøver jo ikke udelukke det ene, for det andet også er der. Og hvorfor synes du det? Jamen, det synes jeg jo lige så meget, fordi at nu er jeg selv opvokset i 80'erne og 90'erne, hvor det er, at... tilgang var lidt en anden, men jeg synes også, det hurtigt bliver opreklameret med det hele, det skal være så sundt. Og det synes jeg, det er lidt en forkert tilgang til det. Har du selv at man bare udelukker det, og så er det. Har du selv børn i institutioner? Ja, jeg har 2. Og hvordan er, hvor gamle er de? De er 4 år gamle. Så går de jo i børnehave. Ja, det gør de. Hvad er politikken dernede? Jamen altså, politikken dernede, det er, at der må gerne forekomme lidt, men de ser det helst ikke. Så det gør jo også, at når man tænker madpakker og sådan noget, jamen, så kan de ikke lige få en lille godte med en fredag eller et eller andet i den lur der. Og er der, fejrer de fastelavn i dag, ved du? Ja, det gør de på mandag. Det gør de på mandag, det gør de nemlig i flere børnehaver først på mandag. Og hvad vil de få der? Det er faktisk ikke lige helt klar over, hvad de får dernede. Men jeg ved, de er lidt rundhåndt dernede, men de plejer også gerne, at der både er lidt af det ene og lidt af det andet. Selvfølgelig med, at det er sundt, men det udelukker stadigvæk ikke, at der nok er lidt af det gode. Mm. Linette, tusind tak, fordi du skrev ind. Du kan også skrive ind på 42 600 427. En skriver, det er hysteri. Jeg driver et kafeterie i et sportscenter. Hvad synes du? Er det hysteri, det her, at der er nul sukkerpolitik i mange danske børnehaver, endda til fastelavn? Mikkel har også skrevet ind. Hej Mikkel. Hej med dig. Er det hysterisk, synes du? Nej, det synes jeg sådan set ikke, det er. Jeg har en datter på 4 år, som de første 2,5 år i hendes liv kun fik meget, meget små mængder sukker. Ikke sådan, at det var fuldstændig hysterisk, og det var ikke sådan, at andre folk sad og spiste kage rundt omkring hende, og så måtte hun ikke få noget, men altså begrænset så meget, som det overhovedet kunne være. Og vi kunne se, når hun havde været til en børnefødselsdag og kom hjem efter sådan et totalt sukker-overload, at så var både hendes krop og hendes hoved ganske enkelt ødelagt, fordi sukker er sgu ikke godt for noget som helst. Hvordan reagerede hun? Hyperaktiv, meget let til gråd, enormt pirlig og træls, og på alle mulige måder, ligesom hvis hun havde fået en eller anden form for allergisk reaktion. Og det tror jeg, hvis alle mennesker tog en sukkerpause i halvanden måned, og så man genoptog sit sædvanlige sukkerforbrug bagefter, så tror jeg, alle folk ville være sådan. Det er jo lidt det samme som alle mulige andre former for, når jeg nu siger stoffer, så er det ikke fordi, jeg mener narko, men alle mulige andre former for substanser, at kroppen får en tolerancetærskel, den opbygger over for det, og sådan er det også med sukker. Men det er jo ikke, det er ikke godt. Det er ikke godt for børn. Det er det sgu bare ikke. Men det er jo heller ikke specielt skidt. Altså, hvis man bare får en lille smule sukker. Jamen, der er jo ikke noget, der er specielt skidt. Du kommer for en lille smule af det. Det er det. Problemet med sukker er bare, at det på mange måder er vanedannende, i hvert fald mentalt vanedannende. Jeg er ikke kemiker, så jeg kan ikke sige til dig, om det er fysisk vanedannende. Det ved jeg faktisk ikke, om det er. Men jeg ved i hvert fald, at det er mentalt vanedannende på børn. For når de først har siddet med sådan en vingummibamse, så vil de skulle have flere. Din datter kommer jo vokser op og flytter måske også fra dig en dag, kommer ud i verden i hvert fald, hvor der bare er slik og sukker. Sådan er det bare. Så hun har muligheden for enten at stå udenfor og være anderledes, fordi hun overhovedet ikke spiser sukker, eller prøve at, på det tidspunkt at begynde at spise sukker, og fordi hun ikke har noget som helst i kroppen, ja, så vil hun begynde at reagere på den måde, som du siger der. Ej, nu så har du ikke hørt, hvad jeg siger, fordi jeg sagde, at vi gav hende et meget begrænset sukkerindtag, og så sagde jeg jo også, indtil hun blev 2,5, hun er 4,5 i dag. Okay. Og det er klart, at som børnene bliver socialiseret og netop kommer ud i nogle sammenhæng, hvor de er oftere er sammen med andre børn, så er det logisk, at så vil sukkerindtaget ganske enkelt blive noget højere. Mm. Men hun går heldigvis i en børnehave, hvor der er sådan en nul-sukkerpolitik. De skal have nogle slikposer og noget på mandag, når de holder deres faste lavn. Det er jeg ret sikker på, fordi det er ikke hysterisk, og det er ikke fuldstændig lukket af i alle kanter. Men de har en sund sukkerpolitik, som gør, at børn må ikke have slik og chokolade med i børnehaven. Og der bliver heller ikke serveret noget for dem, undtagen ved ganske særlige lejligheder. Og det synes jeg er det mindste, man kan forlange af en børnehave. Det vil være vanvittigt, hvis man sender sit barn ind i institutioner, og de så i virkeligheden bliver eksponeret for ting, der ikke er godt for dem. Fordi det er det ikke. Det kan simpelthen diskuteres. Mikkel, tusind tak, fordi du skrev ind. Det var så lidt. God weekend. God weekend til dig også. Du kan også skrive ind 42 600 247. Hvert år gives Cavlingprisen til Danmarks bedste journalister. Og hver lørdag mødes Danmarks bedste journalister i programmet Cavlingkomiteen. I stedet for, at man har en diskussion af skattetænkning, så har man altså en diskussion om, hvem skal vi tro mest på, Jyske Bank eller Danmarks Radio. Faste medlemmer af komiteen er Peter Øvig Knudsen, Ulrik Dahlin, Erik Valør og Morten Bohr. Fordi refleksen for journalister er jo at sige, at Jyske Bank kan rende os i røven. De skal sgu ikke se vores originaloptagelser, fordi det er jo vores. Det er jo os, der har redigeringsretten. Sammen tager de fire Cavlingprismodtagere et kig ud over medielandskabet og sætter tidens journalistik i perspektiv. Men når man selv kommer slæbende med en metode, altså hvor man gerne vil have nogle store institutioner som Jyske Bank til at gøre noget forkert, ja, så må man må da forberede på, at ens røv er op i klaskehøjde. Cavlingkomiteen. Mediemagasinet, hvor alle er vindere. Jeg har været et dokumentarkum med det, og det må jeg altså sige, at jeg har siddet på nogle lukkede møder, hvis man kan sige det også, hvor der var ballade, fordi nogle af de førende undersøgende journalister havde manipuleret klippet. Hver lørdag kl. 15 på Radio 24/7. Klokken er 18 minutter i 4. Du lytter til 24/7 eftermiddag. Jeg hedder Asger Juhl, og i dag der stiller jeg spørgsmålet, må børn godt få sluk og sukker og slik i børnehaven, når det er fastelavn, som det er i dag og på mandag i de danske børnehaver. Kuram har skrevet ind, han er medicinstuderende og skriver, jeg plejede at købe 3 chokoladebarer for en tier og en dåse cola som barn. Men sagen er bare, at man løb og sprang rundt dagen lang dengang. Hvis børn i dag sidder foran computeren, så er konsekvensen, at man ikke får slik og sukker. By the way, børn bliver ikke hyperaktive af sukker. Det er en skrøne, skriver altså Kuram, der er medicinstuderende. Jeg kan nu sige velkommen til Else Molander. Tak, ja. Du er chef i Ernæringskontoret i Fødevarestyrelsen. Kan du sige noget om, hvor mange børn i Danmark, der får for meget sukker? Ja, kostundersøgelserne viser, at 6 ud af 10 børn de får for meget sukker, og 4 ud af 10 voksne i øvrigt. Så børn får, altså der er flere børn, der får for meget sukker end voksne? Ja. Og i hvilken sammenhæng får de det sukker? Ved du noget om det? Det får man jo både derhjemme og hos bedsteforældre og i løbet af dagen og klassens timekage i skolerne. Så de bliver eksponeret for sukker rigtig mange steder. Og det, vi diskuterer nu her om altså institutionerne, børnehaverne for eksempel, giver for meget sukker til børn. Får børn meget sukker i børnehaven? Det er der meget stor forskel på. De fleste børnehaver gør det faktisk ganske udmærket og har ikke så meget sukker i hverdagen. Nogle børnehaver vælger at have en nulsukkerpolitik, og det er jo noget, som forældrebestyrelserne sammen med kommunerne bestemmer. Hvad er konsekvensen ved, at børn får for meget sukker? Jamen, konsekvensen Angsten er, at de risikerer at få for lidt vitaminer og mineraler i deres kost, fordi det kommer til at fylde for meget med alt det sukker, fordi det er jo tomme kalorier med sukker. Og man kan også risikere at blive overvægtig. Det er helt klart, at det er, når det er tomme kalorier, hvis det kommer oven på den sunde mad, så risikerer man jo overvægt. Og vi har et problem med mange overvægtige børn. Hvis man får for lidt vitaminer og mineraler, hvad sker der så med en? Jamen, det er jo træthed. Det kan være nogle mangelsygdomme, der kommer senere i livet. Der skal jo ikke noget lige her og nu, altså, men man har sundere og friskere børn, når de får god mad med alle de vitaminer og mineraler, de har brug for. Så 6 ud af 10 børn får simpelthen for meget sukker. Hvad skal man gøre ved det? Jamen, det vi siger i vores nye kostråd, det er jo at spise mindre sukker. Og det lyder jo enkelt, men det vi jo så også siger, det er at prøve at se, om ikke man kan halvere det, man plejer at få. Der er selvfølgelig nogen, der ikke får for meget, så de ved det jo godt med sig selv, at de ikke får for meget. Men for dem, der har en kæmpe portion slik i huset hele tiden og får kager tit, jamen prøv at halvere det, og så skift ud med frugt og grønt. Det er klart, altså, det er en løsning at spise mindre sukker. Det tænkte jeg nok, men der er jo nogen, der giver det her sukker til de her børn, ikke? Jo. Og hvem er det, der skal holde op med at give sukker til børnene? Jamen, vi skal alle sammen tænke over det. Altså børnene, hvis bare alle andre får det samme, så tænker de som ikke så meget på, at de skal have en kæmpe portion slik. De vil gerne have lidt, og det bliver de glade for. Men man kan også sagtens blive glad for lidt, og så få lidt rosiner eller lidt nødder og lidt frugt i stedet for. Vil du anbefale, at børnehaverne indfører en nul-tolerance-politik over for sukker? Ingen slik til fastelavn? Ingen glasur på fastelavnsbollerne? Nej, det vil jeg egentlig ikke anbefale. Man skal passe på ikke at blive for fanatisk. Man skal bare tænke over, hvad det er, man gør, så man i hverdagen ikke får det ret tit. Børnene vil blive lige så glade for at holde fest med noget frugt, hvis det er til hverdag. Og så prøve at tænke over, om ikke man kan skifte noget af det ud, så man ikke giver dem de der meget store mængder. Det handler jo om, hvor ofte man spiser sukker, og hvor store mængder man spiser det i. Det handler jo ikke så meget om, at man helt skal holde op med at hygge sig med noget, hvis det er det, der er vigtigt. Else Molander, tusind tak, fordi vi måtte ringe til dig. Det er velkommen til. Chef i Ernæringskontoret i Fødevarestyrelsen. Du kan skrive en sms til mig på 42 600 247, og det har Kuram gjort. Spørgsmålet er, om vi skal have en nul-tolerance over for sukker. Kuram, god eftermiddag. God eftermiddag. Som udgangspunkt, så synes jeg ikke, der skal være nogle begrænsninger på sukker på den måde. Men jeg synes, det handler lidt om, hvad det er for et aktivitetsniveau, de her folkeskolebørn, de har til daglig. Altså, jeg kan da selv huske, at da jeg var yngre, altså, der, dengang, der kunne man få 3 sneakers for en 10'er og så en dåse cola. Og det kan man jo sagtens køre på, fordi man løb jo tonset rundt hele dagen og spillede bold og... Men i dag, der sidder mange af folkeskolebørnene jo, de sidder jo mest foran computeren eller foran fjernsynet. Så begynder det at betyde noget helt andet, altså hvad du indtager. Nu snakker vi jo mest om børnehaver nu, Kuram, men vi kan lige så godt tage det. Det er fint at tage den med folkeskoleeleverne, lige tage dem med i posen også. Ja. Så det du siger, bare giv dem noget slik og noget sukker og nogle kager, men send dem uden for at lege. Så er det helt okay. Ja, det synes altså det som udgangspunkt så synes jeg at det er et større problem at børn er inaktive end at man sørger for at de får den helt rigtige mælk eller får den helt rigtige sukker eller at spiser 6 forskellige farver om dagen. Altså jeg synes problemet ligger i at der ikke er nok bevægelse i hverdagen. Det er min holdning. Jeg tog mig selv på et tidspunkt, da jeg var i Afrika, at fortælle en far om, at han skulle ikke give sine børn Coca-Cola, fordi at han plejede at sige, at han altid gav dem en flaske cola hver dag til aftensmad. Men så tænkte jeg, jamen, altså de her børn her, de har jo ikke noget elektricitet, og de løber jo rundt hele dagen jo. Så jeg kan ikke bare overføre vestlige standarder over på dem jo, fordi det handler lidt om, hvordan ens hverdag den ser ud i højere grad. End at hvad du indtager. Jeg synes, man kan nemt komme til at blive sådan en eller anden form for madnazi på det her område. Der er også et argument om, at børn bliver hyperaktive, hvis de spiser meget sukker. Jamen, det er en skrøn. Det skrev du nemlig ind på sms'en, Kuram. Ja. Hvor ved du det fra? Jamen altså, man har jo undersøgt det rent videnskabeligt. Altså, man skal jo bare ind på PubMed, og så skal man søge på det. Altså, selvom du giver dem sukker, eller om du giver dem noget, altså noget placebo, altså et eller andet, hvor de tror, det er sukker, eller bare hvilken som helst andet mad. Altså, lad os sige, du giver nogen sukker, og så giver du andre noget, bare noget andet mad, noget frugt. Altså, du vil se den samme reaktion. Så jeg tror, det mere handler om, at det er forældrene, der får et sukkerchok, og ikke så meget børnene. Har du selv børn, Koram? Nej, jeg har ikke selv børn. Det har jeg ikke. Men jeg har arbejdet i en vuggestue, og jeg har også arbejdet med yngre børn. Men hvis du en dag får børn, så bliver det nogen, der i hvert fald... De kommer ikke til at leve i sådan et sukkernase hjem, det er helt sikkert, kan jeg høre. Nej, det gør de ikke. De bliver sparket ud og leger lidt, og så får lidt sukker. Ja, lige præcis. Altså, det må de sgu gerne. Altså, men når vi snakker om helt små børn, altså når vi snakker om vuggestuebørn, og vi snakker om børnehavebørn... Altså børnehave, ikke børnehaveklasse. Altså når de er helt små, op til 4 år, så synes jeg, det er i orden at holde igen med det her raffinerede sukker. Men ellers så synes jeg at børn, de skal bare ud og lege, og så betyder det lidt mindre i min verden, hvad det er, de indtager. Bare lige sådan set er aktiv. Tusind tak, fordi du skrev ind. Koram har skrevet på 42 600 247. Det kan du også gøre. En skriver, jeg fatter ikke det hysteri. Det jeg har oplevet er, at folk, der har været hysteriske med styring af slik og sukker til deres børn, har netop fået problemer efterfølgende. Jeg har selv 3 børn, og har aldrig haft disse vanvittige forbud. Sagen er den enkle, at problemerne med for meget sukker findes i de familier, hvor forældrene selv spiser for meget sukker. Det digitale liv er blevet danskernes hverdagsliv. Vi surfer, socialiserer og shopper på nettet. Vi fylder vores hjem med smart elektronik, og hele vores liv er i højere og højere grad gennemsyret af fikse digitale tjenester og mobile apps. Elektronista er et uhøjtideligt taleprogram om oplevelser, underholdning og produkter, der kan sætte strøm til. I hvert program vil den digitale trendekspert Christiane Vejlø invitere gæster i studiet til samtaler med udgangspunkt i det digitale univers. Altså, vi er født alene, og vi dør alene, og vi er meget alene. Er vi tættere? Altså, er vi faktisk tættere på, fordi vi altid kan ramme en eller anden form for sådan social tilfredsstillelse gennem et socialt liv? Ja, det bliver simpelthen et mere fleksibelt socialt liv, kan man godt sige. Fra sociale medier, rygter på nettet og nye gadgets, til apps, sladder fra telebranchen og nyheder fra medieverdenen. Jeg er for første gang nogensinde blevet inviteret til det her Apple-arrangement. Jeg kan ikke komme. Så det er jo sådan lidt ligesom, hvis den seje pige i klassen inviterer til fest, og ens forældre bare har bestemt, at man skal have noget andet, så er det bare ikke sikkert, at man bliver inviteret igen. Elektronista med Christiane Vejle hver søndag kl. 12. Du kan sende mig en sms på 42 600 247. Vi diskuterer det her, om børn skal have lov til at have sukker, når der er fastelavn i børnehaverne. Lige nu løber danske børn på 3, 4 og 5 år rundt i børnehaverne, klædt ud som Superman og Batman og prinsesser med små bat og slår katten af tynden. Men når de er færdige med det, så er der rigtig mange af dem, der ikke får en pose slik. Der er rigtig mange af dem, der ikke må få slik. Der er endda mange af dem, der ikke må få glasur oven på fastelavnsbollerne, fordi der er sukker i glasuren. Jeg må simpelthen være helt ærlig at sige, jeg synes det her, det er en smule hysterisk. De forældre og pædagoger, der advokerer for de her ting, går lidt over grænsen, synes jeg. Man kan godt give dem en lille vingummi. I stedet for at partout at give dem finstænger, lakridsrødder, popcorn, rosiner og boller uden syltetøj og sukker på. Skriv en sms 42 600 247. Dengang jeg var barn, der var det her noget helt andet. Der fik jeg masser af sukker, og jeg har haft mange sms'er og lytter igennem i dag, der fortæller det samme. Det her, det er altså en tendens. Det er nærmest ved at komme ud af kontrol. Du kan skrive en sms 42 600 247. En skriver, langt det meste sukker, de fleste børn indtager, findes i supermarkedets morgenmadsprodukter, altså derhjemme. Skriv en sms 42 600 247. Annette, du har skrevet ind. Tak for din sms. Jeg kan høre, at han er ved at læse den op, så jeg kan ikke sige ret meget andet. Det er mig. Var det din sms, jeg læste op her? Ja, det var det ene. Okay. Det er også helt okay. Men dit pointe er, at det, jeg kan næsten fornemme, at det du sigter på, det er jo ikke børnehaverne, man skal gå efter her. Det er forældrene. Nej, Og der har også været en før, der var vist børnehaveleder eller sådan noget, der fortalte netop, at det var i madpakken, man skulle nok først og fremmest, altså simpelthen det er hjemme. Og der er, at det er jo en sådan almindelig offentlig hemmelighed, at netop de der morgenmadsprodukter, jeg skriver om, Frosties og alt muligt andet sjovt med kakao og sukker, ding-dang, som børn elsker, det spiser de hjemme. Og de samme forældre, der giver dem de her morgenmadsprodukter derhjemme, de sørger for, at de ikke får noget i børnehaven. Det, ja. Der er også en vis grad af hykleri i det, ikke? Ja, det mener jeg. Ja. Altså, jeg har ikke nogen børnehavebørn lige nu, så jeg skal jo ikke stå. Men jeg er altså fuldstændig 600% sikker på, at de der morgenmadsprodukter, de er smaskfulde af sukker. Og det er sådan noget, som frugtjordgurt jo også. Nu siger du, at du ikke har børnehavebørn nu her. Vil det sige, at dine børn er blevet større? Ja, jeg er bedstemor, for at sige det mildt. For at sige det mildt. Og hvordan er, kan vi prøve at snakke om dine egne børn? Dengang de gik i børnehave og var små, hvordan var sukkerpolitikken og slikpolitikken der? Den var altså frygtelig gammeldags, ikke? Med lørdagsslik og alt det der. Og de er pæne og slanke i dag. Og de, jeg har faktisk selv fået lov til at give mine børnebørn. Hver gang jeg møder dem, så får de sådan en lille rulle lakrids eller andet eller noget. Og det kører altså, da der er ingen problemer. De spiser meget sundt ellers. Men det er jo heller ikke den samme tid, vi lever i. Jeg kan fortælle dig i dag noget statistik på det her. Hver 20. barn cirka er overvægtig. Ja. 6 ud af 10 børn får for meget sukker. Ja, det hørte jeg. Og det synes jeg er rystende. Ja. Så er det ikke meget godt. Altså der, hvor man som samfund kan sætte ind, det er jo de steder, hvor man... hvor det offentlige putter sukker ind i børnene. Og det er jo institutioner. De får jo slik i dag, for det eksempel. Det er jo bare så til den her sædvanlige jammer med, at de stærke forældre, og hvor er samfundet slemt, og jeg har aldrig sagt, at man tager fuldstændig ansvaret for forældrene også på den måde. Altså, hvad med dine børnebørn, når de kommer hjem til dig? Får de så lidt mere end sukker, end de plejer at få hos morfar? Ja, det tror jeg simpelthen nok, det gør. Men hvad siger morfar til det? Det synes de, der er okay. Fordi de får det jo ikke hjemme. Nej. Det er godt, vi har sådan nogle bedsteforældre som dig. Tusind tak, fordi... Det tror jeg også nok, at børnene synes... Altså, de er jo frygtelig glade. Og jeg gør det jo simpelthen... Jeg gør det jo ikke for at give dem for at gøre dem glade. Det er sådan nærmest symbolsk. For også at undgå hysteriet, ikke? Altså, det er simpelthen sådan en lille provokation, eller lige... For lige at tage del i kampen mod sukkerhysteriet? At... Nej, overhovedet ikke. Vi har slet ikke nogen kamp om det, fordi jeg skjuler det ikke for nogen. Altså, det er helt officielt. Længe leve bedsteforældre, der giver deres børn lidt mere sukker, end de ellers får. Noget havregrød eller sådan noget, i stedet for det der første halvøj. Mm. Tusind tak, fordi du skrev ind. Velbekomme. Hej, hej. Hanne, velkommen til. Ja, hej. Hej, du har også skrevet en sms på 42 600 247. Ja. Hvad siger du? Er det okay at give børnene slik og sukker til fastelavn i børnehaverne? Ja, det synes jeg bestemt, det er. Jeg forstår ikke rigtigt, jeg er selv sygeplejerske, og jeg forstår ikke, at man sådan skal gå fuldstændig i den ene eller den anden grøft. Nu er det ikke... Ja, det er selvfølgelig mange år siden, jeg selv var barn, men... Når vi var til børnefødselsdag, jamen så fik vi måske, hvis vi var heldige, en hel sodavand og sådan en fast lavnsbolle eller sådan noget. Og det synes vi jo var helt fantastisk. Og hjemme, jamen der tror jeg ikke engang, der var fredags og lørdags slik, og hvis vi var heldige, fik vi 2 frikadeller, der var ikke penge til mere. Men i dag, jeg synes, hvorfor skal alle have det forbud derimod slik, fordi der lige er nogen, der ikke rigtig kan styre det. Hanne, tusind tak, fordi du skrev ind. Ja, selv tak. Og have en god dag. Klokken nærmer sig nu 4, og du lytter til Radio 24/7 eftermiddag. Jeg hedder Asger Juhl og fortsætter efter nyhederne. Men jeg lægger sukkerdebatten lidt væk, og så kaster jeg mig over udlændingeloven om 5 minutter. Fordi på mange måder giver udlændingeloven simpelthen ikke længere mening for mig. Enten så må politikerne til at bakke op om de love, som de selv har været med til at stemme igennem, eller så må de lave dem om. Det, der er gang i dag, det dur simpelthen ikke. Og her kommer forklaringen. Hvad tænker jeg på? Jo, gymnasiepigen Songul, hun stod til at blive udvist i dag. Hun er 18 år gammel, hun er en flittig gymnasieelev, hun får topkarakterer. Hendes klassekammerater synes, det var uretfærdigt, så startede de en kampagne på Facebook for at få Songul til at blive. Og nu har hun så fået sin sag genoptaget. I dag er det sket. Efter at medierne er gået ind i sagen, efter at 17.000 mennesker på Facebook har støttet hende. Den her gang der er det justitsminister Karen Hækkerup og medlemmerne af Folketingets integrationsudvalg, der har taget Songuls sag op igen. Det her det er ikke den første udvisningssag, hvor loven den vil blive ændret med tilbagevirkende kraft, efter at medierne er gået ind i sagen. Og jeg har svært ved at se, at det holder. Hvad med alle de sager, der ikke bliver taget op? Hvad med alle de sager, der af en eller anden grund ikke kommer op i medierne? Der bliver folk jo altså bare sat på et fly. Hvad siger du? 42 600 24 7. Er udlændingeloven gået for vidt?